4. İmam ile cemaat aynı farz namazı kılması lazımdır. 5. İmam ile cemaat arasında kadın safı bulunmaması lazımdır. 6. İmam ile cemaat arasında kayık geçecek kadar nehir ve araba geçecek kadar yol bulunmaması lazımdır. 7. İmam ve cemaatten birini görmeye veya sesini duymaya elverişli penceresi olmayan duvar arada bulunmamalıdır. 8. İmam hayvanda, cemaat yerde veya bunun tersi olmamalıdır. 9. İmam ile cemaat yapışık olmayan iki gemide bulunmaması lazımdır. 10. Başka mezhepteki imama uyan cemaatin namazlarının sahih olması için iki rivayet vardır. Birinci kavle göre cemaatin kendi mezheplerine göre namazı bozan bir şeyin imamda bulunduğunu bilmemesi lazımdır. İkinci kavle göre kendi mezhebine göre namazı sahih olan imama başka mezhepte olanlar da uyabilir. Bu kavle göre kaplama ve dolgusu olan imama uymak caiz olur. Cemaat bir kişi ise imamın sağ yanında hizasında durur. Solunda durması mekruhtur. Arkasında durması da mekruh olur. Ayağının topuğu imamın topuğundan ileri olmazsa namazı sahih olur. İki veya daha çok kişi ise imamın arkasında durur. İmamla birlikte yalnız kılar gibi kılınır. Ancak ayaktayken imam içinden okusa da yüksek sesle okusa da cemaat bir şey okumaz. Şafii mezhebinde imamla birlikte cemaat de sessizce Fatiha okur. Yalnız birinci rekatte Sübhaneke okur. İmam yüksek sesle Fatiha'yı bitirince cemaat yavaşça amin der. Bunu yüksek sesle söylememelidir. Rükûdan kalkarken imam Semiyallahu limen hamide deyince cemaat yalnız Rabbena lekel hamd der. Sonra eğilirken Allahu ekber diyerek imamla birlikte cemaat de secdeye yatar. Rükûda, secdelerde ve otururken yalnız kılar gibi cemaatle okur. Vitir namazı Ramazan'da cemaatle kılınır. Başka zamanlarda yalnız kılınır. Mesbukun namazı. İmama uyanlar 4 çeşittir. Bunlar müdrik, muktedi, mesbuk ve lahıktır.